Αλλά ξέρετε ότι σε αυτές τις εκλογές δεν θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία. Από εδώ λοιπόν σας λέω με βεβαιότητα, δεν θα νικήσει σε αυτές τις εκλογές η παράταξή μας. Σιγά το νέο. Το θέμα είναι να μας πει ποιος θα νικήσει. Λέει ο Σαμαράς από όπου βρεθεί, από τη Ρόδο, από την Αθήνα χθες το μεσημέρι έλεγε, έτσι κλείνει τις ομιλίες του, είναι ένα έβριμα που έχουν βρει, μια αλήθεια, διότι οι άνθρωποι έχουν πει θα λέμε την αλήθεια. Με θάρρος και όντως το υλοποιεί τις τελευταίες 2-3 μέρες και μας λέει ότι δεν θα κερδίσει η παράταξή του, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ γνωστό, όλοι το ξέρουν, και μέσα και έξω, μέχρι και χθες το πρωτοσέλιδο του Βήματος το έλεγε. Η ευθύνη της αριστεράς, ο ψυχάρης, το Βήμα, η εφημερίδα είχε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο, εντυπωσιακό, τα έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, αλλά ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε και τώρα όλα αυτά. Τα παρακολουθούμε, είναι η αλήθεια, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά να σταθούμε λίγο στην αλήθεια που ο Αντώνης Σαμαράς λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Να θυμάστε, να το θυμάστε σε αυτές τις εκλογές. Αυτό να πάρετε μαζί σας από τα πολιτικά. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Ils ne savent pas ce qu'on pense en bas. Ils ne savent pas qui c'est nous les rois. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλα πάρα πολύ. Εμείς για όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς χειροκροτούν οι άλλοι από κάτω. Το κανονικό είναι, δεν είναι μοντάζ αυτό που ακούσαμε. Έτσι ακριβώς το λέει, αλλά συμπληρώνει αμέσως μετά. Θα κερδίσει η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αφού το λέει τόσο καθαρά μόνο του, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Το βάλαμε εμείς. Η συνειρμή, μάλιστα στην αρχή, όταν το πρωτοείπε στις ομιλίες και στη Ρόδο και χθες, πάγωσε από κάτω το κοινό, γιατί λέει τέτοια αλήθεια. Είπαμε να γίνουμε τόσο ειλικρινείς και τόσο γρήγορα. Το συνήθισαν όμως στην πορεία και προχώρησαν. Θα έχετε δει και τις διαφημίσεις και του ΣΥΡΙΖΑ παίζει, αλλά κυρίως παίζει και της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που είναι απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο, λίγο πριν μπούμε στο Ζάπιο, είναι τα παιδάκια που παίζουν με την μπάλα. Και τυχαία περνάει ο Αντώνης Σαμαράς, στέκεται μπροστά στον Νικόλα. Ένα από τα παιδάκια που του λέει το παιδάκι, βλέποντας τον Σαμαρά τα δικά του, και του απαντάει ο Αντώνης Σαμαράς τα δικά του προς το παιδάκι, αλλά και προς τον μπαμπά του παιδιού. Διαβεβαιώνει δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς και το παιδί και τον μπαμπά ότι όλα θα πάνε καλά, να μην ανησυχεί κανείς. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, πιο κακό παίξιμο δεν υπάρχει από πολιτικό, και γενικότερα το κόνσεπτ δείχνει και τον πανικό και το πολύ περιορισμένο εύρος ιδεών που υπάρχει στην παράταξη που δεν θα νικήσει, όπως λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την διαφήμιση. Πώς σε λένε? Νικόλα. Νικολή, Νικολή. Κάτσε τα πούμε, ρε Νικόλα. Καπετάνιε ντερτιλή, μια και ήρθες απ' τα ξένα για μολόγα μου και μένα πόσο πάει το φιλί. Κάτσε τα πούμε, ρε Νικόλα. Πόσο πάει το φιλί στη Δύση, στην Ανατολή. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Έχουμε και άλλες διαφημίσεις στην πορεία, θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και αυτό σε μια κρίση ειλικρίνειας. Το έχει αυτή η προεκλογική περίοδος. Να ακούμε μόνο αλήθειες από όλους αυτούς που μέχρι τώρα μας έλεγαν απλά αλήθειες. Τώρα λένε τις πολύ μεγάλες αλήθειες. Ευάγγελος Βενιζέλος για το μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα μπορεί βεβαίως να γίνει το νέο Αρκάδι, να γίνει το Κούγκι. Φύγανε όλοι οι καλογέρε. Θα έρθουν άνθρωποι του Πασά να παραλάβουν τον Μπαρούτι που φυλάμε στο Κούγκι. Το ξέρω. Η Ελλάδα μπορεί βεβαίως να γίνει το Κούγκι. Όποιος καταφρονάει το θάνατο, αυτός είναι απάνω και από πασάδες και από όλους τους τυράννους της γης. Και μετά να καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο της όλοι οι Ευρωπαίοι. Το όνομα της πρόοδου, αλλά θα έχουμε καταστραφεί. Πώς σε λένε? Νικόλα. Αλλά θα έχουμε καταστραφεί. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Λέει εδώ ένας ακροατής, άρχισε η εκπομπή των τσιχαντιστών του ΣΥΡΙΖΙΣΤΑΝ. Έβγε, παιδιά, για μας τα λέει. Έβγε, παιδιά, άντε να φάτε με τα χρυσά κουτάλια του Τσίπρα και εμείς θα μείνουμε εκεί ταλέποροι και νηστικοί όπως ήμασταν ως τώρα εδώ στην Αχαρνών. Σαλάμ αλέκουμ. Λέει εδώ ο κύριος Λεωνίδας με την αγωνία του και την ορθή κρίση πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο σε όλα τα δύσκολα, να έχεις ορθή κρίση. Η διαφήμιση βεβαίως δεν ήταν ο Νικόλης Νικολής που ακούσαμε πριν. Τώρα είναι η σωστή διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά. Πώς σε λέτε? Νικόλα, να σας πω κάτι. Ο πατέρας μου λέει πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάτσε τα πούμε, ρε Νικόλα. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Αυτή είναι η αλήθεια. Πες το στον πατέρα σου. Λέμε την αλήθεια. Εγγυόμαστε το αύριο. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Αμήν. Νέα Δημοκρατία. Υπεύθυνη δύναμη. Πες του παιδάκι μου το πάτερ ημών του πατέρα σου, να το πει και αυτός, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν ξέρω αν είσαι Ελληνόπουλο, Ορθόδοξος ή τι άλλο είσαι, αλλά πες του αυτό, γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το λέει, είναι η μόνη σταθερά που μπορεί να μας δώσει ο Πρωθυπουργός ακόμη για λίγες μέρες, Αντώνης Σαμαράς. Όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα είναι η εμπάθεια δική μας, καθότι είμαστε εδώ του ΣΥΡΙΖΑ όπως λένε κτλ. Να ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά πώς αντιλήφθηκε την κατάσταση προχτές στο Μαρούσι που μιλούσε σε κλειστό γυμναστήριο, σε κλειστό γυμναστήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Είμαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρώτη φορά έκανα τόση ώρα να μπω μέσα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα σαρώσουμε με τέτοιες συγκεντρώσεις. Θα σαρώσουμε. Θα σαρώσουμε. Θα σαρώσουμε επειδή γέμισε γυμναστήριο. Γυμναστήριο γέμισε και είναι τόσα χρόνια και στην πολιτική. Δεν γέμισε και κανένα στάδιο. Το συγκεκριμένο το γυμναστήριο. Και η Πεγκυζίνα μπορεί να το γεμίσει. Και η Παπαρίζου μπορεί να το γεμίσει. Και ένα. Και. Πιο πολύ. Και διπλά και απ' έξω και το κολυμβητήριο και το στάδιο ολόκληρο. Χαρά πια που γεμίσαν το γυμναστήριο και στριμωχτήκαν λίγο για να μπουν. Οπότε βγήκε. Του βγήκε αυθόρμητα αυτό το θα σαρώσουμε. Γέλασαν όλοι από κάτω, γιατί όλοι ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά δεν φτάνει μόνο το θα σαρώσουμε του Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να έρθει και μια άλλη φωνή, ψύχρεμη πάντα, μετρημένη, φωνή λογικής, που περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει σε δύο εβδομάδες. Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν την πατρίδα μας, ερχόμενοι αυτοί οι παλαβοί στην εξουσία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ! Θα τους κερδίσουμε στις εκλογές με το λαό μαζί μας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ! Εκλογές, να το λέω μαζί μας. Να στο λέει καλά. Απότομο στο λόγο. Έτσι κλείνει. Φρενάρει γιατί έχει τελειώσει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Και όμως προλάβαμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα συμβεί και δεν θα αφήσουμε τους παλαβούς, η ζωή ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή, να καταστρέψουν αυτά τα ωραία που έφτιαξαν τόσα χρόνια με μοναδική επιμέλεια. Μοναδική επιμέλεια είναι ο Δημοκράτης μαζί με τους Πασόκους, Πασόκους Α και το Πασόκ Β, που δεν μπαίνει στη Βουλή. Αυτό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτό και αν δείχνει πόσο φτιαγμένες και στημένες είναι οι δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί ένας Γιώργος Παπανδρέου να έχει φτιάξει κόμμα και να το εκτιμάει μόνο το 2,7 ή το 2,5 του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ντροπή για το έθνος, για το λαό, για τη σάτυρα, την αριστοφανική Ελλάδα, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει η ντόρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Εγώ λοιπόν δεν θέλω ο ελληνικός λαός να βρεθεί μπροστά στο έλα να δεις. Ναι. Δεν θέλω να βρεθεί μπροστά σε εκπλήξεις, γιατί βεβαίως μπορώ να κάθομαι σαν το στρουμφάκι. Βεβαίως μπορώ να κάθομαι σαν το στρουμφάκι στη Βουλή απέναντι, που είναι η καλύτερη, ξέρετε, για κάθε πολιτικό στέλεχος να κάνεις αντιπολίτευση. Είναι πιο εύκολη, λέω, η αντιπολίτευση είναι πιο εύκολη. Η μεγάλη ζωή είναι. Ναι. Η μεγάλη ζωή. Να κάθεσαι απέναντι και να λες τι κάνατε. Μάλιστα. Κύριε εκεί, τι κάνατε κύριε. Είναι όμως τραγικό για τον κόσμο τώρα. Πώς σε λένε? Με λένε Αρτέμι. Πώς σε λένε? Με λένε Αρτέμι. Και ζητώ τη συμπαράστασή σου. Την αγωνιστική, την άδολη, τη συντροφική. Κάτσε να τα πω. Κάτσε και εσύ Αρτέμι, κάτσε και εσύ Νικόλα. Όποιος περνάει απ' έξω, κουτσί στραβή. Στον Άγιο Παντελεήμονα. Κυριολεκτικά όμως, όχι μεταφορικά. Έχουμε και μια διαφήμιση, μας ήρθε μόλις τώρα. Είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Ετοιμάζεται να αναλάβει τα ΗΝΗ, οπότε φτιάχνει και αντίστοιχες ανάλογες διαφημίσεις. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε ιστορία. Πέντε χρόνια καταστροφής και φόβου δεν οδήγησαν πουθενά. Πέρα τη ρίχνει έξω. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Φτάνει πια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα είναι η ώρα για νέο ξεκίνημα. Σκεπάσου γυναίκα και αναχουχουλιάσου. Με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Γυναίκα, πληγόμαστε! Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Πληγόμαστε! Η ελπίδα έρχεται. Κύριε Διευθυντά, το και το. Τι χάλια είναι αυτά? ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκριτικά έντονος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι χάλια είναι αυτά? ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, υπογραφή αμέσως. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. 211-200-8200, το γνωστό τηλέφωνο του Real. Επικοινωνούμε με αυτό. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το στέλνει όλο αυτό στο μαζί με ένα μήνυμα βέβαια. Στο 54% ή πιο δωρεάν επικοινωνία με το mail. Η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ για να ακούσουμε πώς ακριβώς γίνεται η προεκλογική διαδικασία, οι ομιλίες, οι συγκεντρώσεις των υποψηφίων. Θα πάμε σε ένα σαλόνι σπιτιού όπου είχε τη χαρά αυτό το σαλόνι, τα έπιπλα, το σκρίνιο από πίσω, κάτι περιστέρια μέσα σε μια βιτρίνα, να ακούνε μαζί με τον κόσμο από κάτω τον Αργύρη Ντινόπουλο να λέει διάφορα. Αλλά αυτά σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Αυτό να πάρετε μαζί σας από τα πολιτικά. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και να ξέρετε ότι σε αυτές τις εκλογές δεν θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα σαρώσουμε! Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Από εδώ λοιπόν σας λέω με βεβαιότητα, δεν θα νικήσει σε αυτές τις εκλογές η παράταξή μας. Δεσμεύομαι επίσης για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος. Πώς σε λένε? Με λένε Αρτέμι. Και ζητώ τη συμπαράστασή σου. Την αγωνιστική, την άδολη, τη συντροφική. Κάτσε να τα πω. Πώς σε λένε? Με λένε Αρτέμι. Και ζητώ τη συμπαράστασή σου. Την αγωνιστική, την άδολη, τη συντροφική. Κάτσε να τα πω. Κάτσε και εσύ, Αρτέμ, γιατί είχε προηγηθεί και ο Νικόλας και έχει πολλή κίνηση εκεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στο Παναθηναϊκό Στάδιο απέναντι. Λέει εδώ μια κυρία στο Twitter, η Σταυρούλα, πόσο χαίρομαι που ξεκινάει πάλι σήμερα η Ελληνοφρένεια. Σας περιμέναμε πολύ τόσες μέρες. Αν εννοεί τη ραδιοφωνική, έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, μη σου πω και πιο πριν. Αν εννοεί την τηλεοπτική, ναι, ξεκινάει σήμερα. Σήμερα ξεκινάει το βράδυ στις 10 παρα 10. Αύριο δεν έχουμε γιατί έχει ο Λάκης Λαζόπουλος συμφόρηση λόγω προεκλογικής περίοδου. Αλλά σήμερα είναι φρέσκο, μπαλούρδος, ξηρός, Σαμαράς, Τσίπρας, Σαμαράς και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα σπίτι λοιπόν, σε ένα σαλόνι κάπου στο Καματερό. Ένας έρμος άνθρωπος άνοιξε το σπίτι του και πήγε να μιλήσει ο Αργύρης Δινόπουλος. Ας νιώσουμε ότι είμαστε όλοι νεοδημοκράτες και ακούμε για ποιο λόγο πρέπει να επιλέξουμε Αργύρη Δινόπουλο. Και μαυρίσαν τις γιορτές όλων μας και μέσα στο καταχύμωνο τρέχουμε τώρα για εκλογική διαδικασία. Και είναι και τεράστιο το κόστος. Εγώ σας πω ένα νούμερο, γιατί μια που μιλάμε εδώ με τον Δήμαρχο για τα οικονομικά. Μόνο και μόνο για το χαρτί για τα ψηφοδέλτια, θα μου πεις, δεν θα γινόντουσαν εκλογές. Θα γινόντουσαν. Άρα γινόντουσαν στην ώρα τους, ήταν αλλιώς. Επειδή γίνανε και έκτακτα, τώρα το λέω επειδή είμαστε και όλοι μεταξύ μας. Ήταν μεγάλη αγωνία του Πρωθυπουργού, με έπαιρνε γιατί ακόμα ήμουν στο Υπουργείο. Πού θα βρούμε χαρτί για τα ψηφοδέλτια. Αυτή την αγωνία είχε ο Σαμαράς. Πού θα βρούμε χαρτί για τα ψηφοδέλτια. Πού θα βρούμε ψηφοδέλτια, μάλλον ήταν η αγωνία του. Όχι να τυπώσουμε. Πού θα βρούμε ψηφοδέλτια στην κάλπη όταν ανοίξουν. Και όχι που θα βρούμε χαρτί. Ότι και καλά δεν προλάβαμε και όλα γίνανε τόσο βιαστικά. Αυτά τα λέει και κάθονται οι άλλοι, τα ακούν από κάτω. Και ένα περιστέρι, ένα γύψινο που είναι εκεί. Μπορεί και πορσελάνη, μπορεί να δικό το περιστέρι. Αυτά τα ωραία που υπάρχουν μέσα στα σκρίνια, προστατευμένα από τη σκόνη. Μέσα σε μια βιτρινούλα εκεί που όλα τα σπίτια κάποτε και τώρα πολλά έχουν αυτή την ωραία βιτρίνα που μέσα εκεί μπαίνουν τα πολύτιμα. Άχρηστα, κανείς δεν τα χρησιμοποιεί, αλλά δεν έχει σημασία. Τα έλεγε αυτά για το πού θα βρούμε τα ψηφοδέλτια. Αμέσως μετά ρίχνει και μια μικρή βομβίτσα για το Φώτη Κουβέλη. Ξέρεις πόσο κοστίσε το χαρτί αυτό που αναγκαστήκαμε και το πήραμε εκτάκτως και τελευταία ώρα? 50 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο? 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή ο κύριος Τσίπρας ήθελε να κάνει εκλογές για να αργιάτικα. Και ο Κουβέλης. Καλά, άστον αυτός. Και ο καημένος. Αυτός άστον. Αυτός πληρώθηκε καλά. Είναι ένα θέμα να λέει υπουργός της κυβέρνησης για αρχηγό κόμματος ότι πληρώθηκε καλά. Σε κάποια νορμάλ πολιτεία, σε κάποια νορμάλ κοινωνία θα έπρεπε κάποιος να ζητήσει λόγο από τον Δινόπουλο, τι ξέρει. Ώστε παραπέρα, αλλά νομίζω δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν λέει το ποσό, λέει ο Ντινόπουλος, 50 εκατομμύρια στήχησαν τα ψηφοδέλτια. Ταράζεται κάποιος από κάτω με το άκουσμα και μόνο του ποσού. Πόσο λέει και λέει ένας άλλος, τόσο πάνε. Λες και ξέρουν όλοι εκεί στο Καματερό τι ακριβώς, πόσο στοιχίζουν οι εκλογές. Μπορεί στις προηγούμενες να είχαν στοιχήσει 150 και τώρα να ήταν 50, να είναι λιγότερο. Ή μπορεί στις προηγούμενες να είχαν στοιχήσει 20 και τώρα να είναι 30 επιπλέον. Λόγω βιασύνης και ταχύτητας και όλα τα υπόλοιπα. Κομικά, άκρος κομικά. Αναλόγως, το ίδιο χαρτί χρησιμοποιούν πάντα. Στα ψηφοδέλτια είναι στάνταρ ίδιο το χαρτί. Κλείνει την ομιλία στο Καματερό ο Αργύρης Δινόπουλος, λέγοντας ότι μπορεί αυτή η Ευρώπη να μας πετάξει έξω και χρησιμοποιεί ένα πολύ ωραίο έτσι, τοπικό παράδειγμα. Αν έρθουν αυτοί, αυτά που λένε, μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και οι Ευρωπαίοι, μην νομίζετε ότι έχουν την όρεξή μας. Κάποια στιγμή θα πούν, μα εσείς οι Έλληνες είστε αδιόρθωτοι. Δηλαδή κάθε δύο χρόνια. Κάνετε εκλογές, γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσατε να συμφωνήσετε ποιος θα είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας, που σε τελική ανάλυση έχει και αρμοδιότητες οι οποίες δεν είναι αποφασιστικές. Δηλαδή έχει ένα διακοσμητικό ρόλο. Θα λένε στο Καματερό, στη Γαλλία, λέω παράδειγμα, ότι εσείς δεν μπορείτε να συμφωνήσετε να έχετε ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, σε ποιον θα πάει να λένε τα κάλαντα πρωτοχρονιάτικα. Και θέλετε τώρα να είστε και μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτοί μας βαρέθηκαν. Και άρα θα μας πετάξουν έξω, στο Καματεγό της Γαλλίας, όχι στο Καματερό της Γαλλίας, όπως το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση στη Γαλλία να έχουμε Καματερό. Μπαίνει αυτό το γάμα, το οποίο τα αλλάζει όλα. Λαός, όχι του Καματερού, μέρος Α.

Πώς, ναι, το ξέρω, αλλά ήθελα να το πω επειδή είναι ραδιόφωνο, να το πιάσουν όλοι, να το χτυπήσουν στο YouTube και να το βρούνε. Μέχρι να βρείτε εσείς το τραγούδι που σας ενδιαφέρει, θα ακούσουμε μια δέσμευση του Αντώνη Σαμαρά. Στις εκλογές που έρχονται, πιστεύω πραγματικά ότι ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, μπορώ να σας πω με λόγο αλήθειας, υπεύθυνα, το λέω προεκλογικά και ξέρω τι λέω, ότι θα εγγυηθώ περικοπή σε συντάξεις και εισοδήματα. Μπορώ να εγγυηθώ μείωση σε συντάξεις. Γιατί μέχρι τώρα τα κάνανε, αλλά δεν είχε εγγυηθεί κανείς για όλα αυτά. Έχουμε για πρώτη φορά κάποιον που δίνει την εγγύησή του. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η εγγύηση, όπως όλοι ξέρουμε, είναι κάτι πολύ καλό προκειμένου να επιλέξεις προϊόν, κατάσταση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακούσαμε το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα. Τώρα έφτασε ανανεωμένο το σποτ και της Νέας Δημοκρατίας. Πώς σε λένε? Κασαπού. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Έτσι είναι. Όμως μερικές φορές, αν θες να φτιάξεις κάτι σωστό, περνάς μέσα από δυσκολίες. Από Θεσσαλονίκη, 12 διόδια. Το θέμα είναι να ξέρεις πού θέλεις να πας. Με 360 μπορείτε να ζεσιτέ. Και χωρίς να σταματάς ούτε μια στιγμή μέχρι να φτάσεις. Δεν μπορώ να βρω δουλειά πουθενά. Όλοι λένε ότι είμαι μεγάλος, ότι δεν αξίζω. Και σήμερα έχουμε σχεδόν φτάσει την Ελλάδα εκεί που πρέπει. Ανοίγεις το ψυγείο και βλέπεις απλά ένα άδειο ψυγείο. Ένα γάλα, ένα γιαούρτι, τα απολύτως απαραίτητα. Δεν υπάρχει αύριο, η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο και οι δουλειές που υπάρχουν είναι με 300 ευρώ μαύρη εργασία. Οπότε μην ανησυχείς. Συνέχισε να προπονείσαι και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Και μου λέει ο γιατρός, εσύ κύριε νεόκοσμε πρέπει να αλλάξει αέρα. Τι θα κάνω τώρα εγώ για αέρα? Ξέρω εγώ. Δεν παίρνεις έναν ανεμιστήρα. Γιατί για να παίξει μπάλα μια χώρα, όπως και μια ομάδα, πρέπει να έχει γήπεδο. Και εμείς της το φτιάχνουμε το γήπεδο. Καινούριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πες το στον πατέρα σου. 2-3. Να. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Ωραίο και αυτό. Μοιάζει με το άλλο βέβαια, αλλά εντάξει. Θέλανε να πιάσουν περισσότερες πτυχές. Βάλαν και το γήπεδο μέσα, υπονοούμενο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, εκεί με το γήπεδο, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε έρχονται όλα και γίνονται ένα, όπως συμβαίνει πάντα στις προεκλογικές περιόδους. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα φίλος. Έφιλες. Ο Κώστας από το Βόλο είμαι. Γεια σου Κώστα από το Βόλο. Δημοσίευσε το περιοδικό Le Express ένα σκίτσο του Σαρλί εδώ που λέει είναι δύσκολο, λέει, να σε στηρίζουν οι μαλάκες. Αποκλείεται. Για... Και πού αναφερόταν τώρα? Δεν πιστεύω σε κανέναν Έλληνα δικό μας. Δεν ξέρω, κι εγώ αναρωτιέμαι. Δεν πιστεύω στον μεγαλύτερο τέτοιον που έχουμε. Απορώ όλη μέρα εδώ τώρα χτυπάω. Για ποιον το έλεγε αυτό? Μήπως το έλεγε για τον εθνικό μαλάκα? Δεν ξέρω, μπορεί. Αποκλείεται. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Τι να σου πω. Δεν έχει δώσει, έχει δίκιο. Και μετά λένε πώς πέφτει ο τουρισμός. Να, με αυτά. Ναι. Τώρα δεν μιλάνε. Όχι. Τι να... Δεν μιλάνε ΣΥΡΙΖΕΗ εννοώ. Γιατί αυτό είναι μια χαρά τουριστικό τρίκ. Βέβαια. Μαθαίνεις ότι μια χώρα έχει το μεγαλύτερο μαλάκα. Δεν πας να τον δεις. Ναι, είναι αξιοθέατο. Είναι αξιοθέατο. Τι, πώς δεν θα έρθει. Έτσι έρχονται τα τουριστάκια. Ναι. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ να δω τι θα απογίνουμε. Να σου πω, τώρα που ο Φλωρίδης πήγε με τον Πασόκ. Τι θα γίνει εκείνη η κίνηση με τη Διαμαντοπούλου, γάμο? Το φοβάμαι μην χάσουμε την Άννα, την Άξια. Ρε, μα αυτό και εγώ, γι' αυτό σε περιμπούς, ξέρεις τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω. Ελπίζω μην διασπαστούν κι αυτοί και πάει ο ένας στο Πασόκ ή άλλοι στο Γιώργο. Την είδα στη Θεσσαλονίκη προχθές. Την Άννα? Ναι. Μόνη της είχε και αυτή την ξυνήλα μαζί της. Είχε και, έναν ψηλό Σκανδιναβό μαζί. Μα πάει ξεχωριστά η ξυνήλα στο πρόσωπο, μαζί πάνε αυτά, αντάμα. Την είδα. Καλά στέκεται, να ξέρεις. Καλά στέκεται. Αποτύχει, καθαρά αποτύχει, γιατί έχει τραβήξει τόσα στη ζωή. Αχ, ρε, πάλι καλά να λες. Ο Θεός τη βοήθησε για να στέκεται καλά μετά από τόσες κακουχίες στη ζωή, γιατί έχει ζοριστεί, Άννα. Έχει ζοριστεί, δεν είναι ιδέα έτσι, δεν είναι τίποτα καμιά καλοζωισμένη. Δεν είναι, ρε, όχι. Δεν είναι. Είναι ένα νομάρχης που έτρεχε το καημένο. Είναι λιοντάρι, γι' αυτό είναι λιοντάρι. Α, είναι λιοντάρι. Είναι και ο χρόνος τους φέτος τα λιοντάρια, να ξέρεις. Δεν εννοούσα στο ζώδιο μου, Ρικατίνα, εσύ αμέσως. Λιοντάρι μέσα της εννοώ. Μέσα. Πού μου του Ριατζού αμέσως εσύ? Έλα μωρή χιονίστρα. Έλα αγάπη. Πού είσαι μωρό μου? Εδώ σε σκέφτομαι. Κι εγώ πάντα. Εγώ και η κόρη μου. Όπα, καλησπέρα. Καλησπέρα. 2,5 χρονών. Κάνει μπαλούρδο και τσολιά. Θα περιμένω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σου πω, αγάπη, τώρα πιάσανε τον ψηρό. Προπαραμονές εκλογών. Δηλαδή, αν ημέρα των εκλογών ή για να κάνουν τα μαγειρέματά σου, ποιο θα πιάσει τον παλαιοκόστα? Μπα, τα αρχίδια τους. Καλά, αυτά τα έχουν πιάσει ήδη. Αν ημέρα των εκλογών, κυρίως. Αν ημέρα των εκλογών θα πιάσουν και τα δικά μας, αλλά λέμε τώρα. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Φίλε, ξέρω ότι η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροματικότητα και κάνω έκκληση λοιπόν και σαν επαγγελματική πρόταση να συστήσουμε ένα fast track εκεί, ταξιδιωτικό γραφείο. Γιατί άκουγα τώρα το γέροντα που έλεγε ότι τον πείσαν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι να ψηφίσει Σαμαρά, γιατί ο Σαμαρά τέλο πάντων θα του δώσει αυτά που περιμένει να του δώσει. Δεν θα του κόψει άλλα. Σημασία έχει, δεν θα του κόψει άλλα ο Σαμαρά. Ναι, ναι, θα το φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι του είπε, έτσι κατάλαβε, έτσι θέλει να καταλάβει. Έλεγα λοιπόν να συστήσουμε ταξιδιωτικό γραφείο, να πηγαίνουμε, α πούμε, να πάμε μια εκδρομούλα του γέροντε, έτσι. Στον Κορίνθου Πατρών. Μια βόλτα στον Κορίνθου Πατρών. Μα όχι, okay. Καλά, δεν θα ξαναψηφίσουν ποτέ. Αμόλυσέ του στην Κορίνθου Πατρών, με οδηγό το Σαμαρά, που έτσι κι αλλιώς το ένα μάτι βλέπει, να δει. Όχι απλά δεν ψηφίσω αυτές τις εκλογές, θα απαλλαγούμε μια για πάντα. Okay. Θα κάνει τη δουλειά ο δρόμος από μόνος του. Όχι, ρε του γέροντες κακόμοιροι, θα πρέπει να του αποτύχει. Τι κακόμοιροι, παιδί μου, γέροντες αυτοί είναι κακόμοιροι. Είναι κακόμοιροι. Είναι κακόμοιροι μια φορά. Είναι εγκλωβισμένοι, ρε φίλε. Είναι τι εγκλωβισμένοι, εγκλωβισμένοι 50 χρόνια. Δυστυχώς. Ο εγκλωβισμένος αυτό είναι. Ότι είναι πολλά χρόνια. Είπε. Το καλό του έχει πάρει αρτηρίος κλήρωσης. Κατάλαβε, δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα. Μα παιδί μου, όταν τον ελέφαντα τον δένεις από το παλουκάκι το μικρό και κάθεται εκεί πέρα γιατί νομίζει ότι είναι δεμένος, του αναγνωρίζεις δίκιο την πρώτη φορά. Τα υπόλοιπα 50 χρόνια λες, έβρε μαλάκα. Δεν το δες το παλουκάκι το μικρό ότι μπορείς να το σπάσεις. Αποστόλη, έλα. Να πω κάτι για τον κόσμο που αποπροσανατολίζονται από τα μέσα μαζικού προσανατολισμού για την τρομοκρατία που προσπαθούν να κάνουν. Ότι πλέον μην φοβούνται να μην γίνουμε Σοβιετική Ένωση με κουπόνια και μαλακίες. Γιατί ισχύουν ήδη τα κουπόνια. Από προσωπική πείρα στις πίσεις που δουλεύω, μας ανακοινώσανε πριν λίγο καιρό ότι τα μισά λεφτά από τα 600 που παίρνουμε θα τα παίρνουμε σε κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Και όταν του είπα εγώ το αφεντικού, τι να τα κάνω τα κουπόνια 300 ευρώ για το σούπερ μάρκετ, μόνος μου είμαι. Και έχω να πληρώσω την ασφάλεια του λέει κατά μάξι, μου λέει δεν με ενδιαφέρει τόσο τα κουπόνια θα ασφαλιστεί. Αυτή ήταν η απάντησή της. Και φοβούνται μην έρθουν οι κομμουνιστές σας βράλευα και μας πάρουν τα σπίτια. Και καλά κάνετε και φοβάστε. Δεν γαμ***μαστε ρε Αποστόλη λέω εγώ. Μα αν δεν γαμ***μαστε. Αυτό είναι το θέμα. Αν γαμ***μαστε θα είχαμε και άλλη ψυχολογία. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα γεμάτη φως που να λάμπει. Λάμπεις πάπη μου. Και εσύ λάμπεις πάνη μου. Και εσύ λάμπεις Γιάννη μου. Και εσύ λάμπεις Γιώργο μου. Εγώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Α, και εσύ λάμπεις Μίτσο. Μπα, και εσύ λάμπεις Τάκι μου. Τάκι, εσύ φταίς. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα γεμάτη φως που να λάμπει. Όλοι λάμπουνε, όπως ακούσατε. Είναι μια παλιά διαφήμιση προφυλακτικών, αλλά κόλλησε πάρα πολύ ωραία με τα αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Ένας εδώ νεοδημοκράτης προφανώς, δεν ξέρω, εκνευρισμένος, μας βρίζει στην αρχή και λέει μετά γιατί δεν παίζετε το σποτ του Τσίπρα. Το βρίσιμο έπεσε όταν παίζαμε το σποτ του Σαμαρά. Το παίξαμε το σποτ του Τσίπρα κατά τη 1:20. Δεν νομίζω αυτό να καλμάρει τα νεύρα σας. Προφανώς οφείλονται σε άλλους λόγους, λόγω γενικότερης κατάστασης, αλλά σε ό,τι μας αναφορά, το παίξαμε το σποτάκι του Τσίπρα κατά τη 1:20. Πηγαίνετε, δείτε το, ακούστε το μάλλον, και δείτε ένα κομμάτι το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Ακολουθεί ένας που πάλεψε με το θάνατο και δεν λύγησε. Είναι πολλοί που μου λένε ότι είναι καθοριστικό λάθος για τη σταδιοδρομία μου, για την υπόστασή μου, για τη σχέση μου με τον λαό. Το ότι αποδέχτηκα, χωρίς να φταίω, να αναλάβω το φορτίο του Υπουργού Οικονομικών τον Ιούνιο του 2011 και να ταυτιστώ με σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα, τα οποία είναι και τίποτα όπως τα μέτρα που πήραμε μετά. Μια πολύ καλή μας φίλη οικογενειακή, αγαπημένη, μου είπε όταν έπρεπε να απαντήσω στο δίλημα που απάντησα 6 το πρωί. Ότι αν αποδεχθείς τη θέση αυτή θα είναι ο πολιτικός και βιολογικός σου θάνατος. Χτυπάτε ξύλο, ναι, καταρχάς. Λόγω της έντασης και λόγω της ευθύνης και λόγω της πικρίας. Ναι, αλλά δεν απαντάτε προσέξτε, στο αν κάνατε λάθη. Προσέξτε. Απαντάτε στο ότι πήρατε αυτό, δύσκολες αποφάσεις. Αμισόπτω, αυτά μπορεί να θεωρηθούν και λάθη. Διότι λάθη τώρα είναι... δεν θα υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να υπάρχει ένα κόμμα προερχόμενο από το δικό μας χώρο που να εκφράζει τη δυσαρέσκεια, που να εκφράζει την άλλη άποψη. Όλοι χτυπήσαμε ξύλο, όχι μόνο υπό Τσαπανίδη, όταν είπε ότι μπορεί να ήταν όχι μόνο πολιτικός του, αλλά και ο βιολογικός του θάνατος. Είχε προβλέψει μια οικογενειακή φίλη. Τελικά έπεσε έξω η οικογενειακή φίλη, αντέχει και από ό,τι φαίνεται θα αντέξει και τα υπόλοιπα δύσκολα που έρχονται. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος με αυτή την αισιόδοξη σκέψη ότι ο Βενιζέλος είναι ανάμεσά μας, ζει και δρά. Ακολουθεί λαός, όπως κάνουμε συνήθως. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, φρέσκια η πρώτη της χρονιάς στις 10 παρα 10 στον Α. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Ωπα, γορίνα. Είδατε, παιδί μου. Έχουμε εδώ πέρα ένα πυροσβεστήρα και προσπαθούμε να ζήσουμε το καντράνι. Γιατί σε πετυχαίνουμε. Και με το που χτυπάει, σε πιάσαμε. Είδες, άλλαξε ο χρόνος. Μπήκα αλλιώς. Να σου πω, πάντως είναι και η κατάδια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, να περιμένω να πούμε τον πόνο μας στον αυτιά.

σε λένε? Με λένε Αρτέμι. Και ζητώ τη συμπαράστασή σου. Την αγωνιστική, την άδολη, τη συντροφική. Κάτσε να τα πούμε.